أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Tagabun suresinin 5. ayetinden itibaren devam edecek. Biliyorsunuz dersleri 2 bölümde yapıyoruz. 1. bölümde Kur'an ayetlerini okuyoruz. 2. bölümde de sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu hafta da Cevat Hoca yine yakamızı bırakmamış. Biliyorsunuz 2 hafta bizi meşgul etti. Bu hafta yine epey sorular göndermiş. Fakat sorulardan anladığım önceki cevaplardan tatmin olduğu şeklinde, inşallah yanlış anlamamışımdır. Zaten şu anda bizi dinlediğinden de eminim. Yanlış söylüyorsam tekrar sorusunu sorar. Hatta anında bile sorabilir internetten. Sorularını sormak isteyenler suleymaniyevakfu@hotmail.com adresinden sorabilirler. Tagabun suresi elimizdeki mealde 557. sayfada. Elem ye'tikum nebe'ul lezine keferu min kablu fezâku vebâle emrihim وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Size daha önce kafir olmuş kişilerin haberi ulaşmadı. Onlar yaptıklarının vebalini tattılar. Ve onlar için ayrıca acıklı bir de azap var. Geçen hafta zaten bu kafir kelimesinden hareketle bir televizyon programındaki konuşmalara intikal etmiş, birçok şeyler anlatmaya çalışmıştık. Kafir kelimesi üzerinde gene de durmakta fayda var. Kafir İnkar eden değil, görmezlikten gelendir, nankörlük edendir. Ha, inkar kelimesi de o manada elbette sözlük manasıyla aynı manaya geliyor da halk arasında yerleşen farklı bir manası var. Sanki kafir Allah diye bir varlığı bilmiyormuş gibi algılanıyor, o açıdan öyle söylüyor. Onun için kafiri tam anlayabilmek için görmezlikten gelen diye mana vermek gerekiyor. Şimdi mesela şu binanın çatısı altındayız. Ensar Vakfı bize bu imkanları tanımıştır. Allah razı olsun bu vakfın yöneticilerinden ve yardımcı olanlardan. Şimdi biz burada girişimizde çıkışımızda bu vakfı tanımasak, vakfın yöneticilerini tanımasak, onlara karşı nankörlük etsek bizi bir daha buraya bırakırlar mı? Ne dersiniz? Bırakmazlar. Ondan sonra derler ki kusura bakmayın bu buraya kadarmış. İşte kafirlik olur. Görmezlikten gelmek, verilen nimetin kıymetini bilmemek, nimeti vereni tanımamaktır. Tanımazlık etmektir. İşte aynı şekilde yaşıyoruz bu dünyada. sahibi olduğumuz her şeyi Allah vermiş. Neye sahipsek hep Allah'ın vergisi. İnsan burada Allah'ı görmezlik eder. Allah'a karşı nankörlük ederse Allah da ne yapar? Bu dünyayı bize dar eder. Önce kendi içimizde sıkıntılar başlar. Sonra çevrede, sonra bir müddet sonra bakmışsınız ki artık yaşayamaz hale gelmişizdir. Size ahirette acıklı bir azabı vardır. Sadece bu dünyanın sıkıntısı değil. Elem ye'tikum nebe'ullezine keferu min kablu. Bundan önce kafir olmuş olanların haberi size gelmedi mi? Duymadınız mı? Mesela en azından biz Mekkeli müşrikleri biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi oradan çıkmaya zorlamışlardı. Hatta öldürmek için karar almışlardı. Ne oldu? Bir buçuk sene sonra Peygamberimizin Medine'ye hicretinden bir buçuk sene sonra Bedir Savaşı'na gitti. Bütün güçlerini orada bıraktılar. Geriye 70 tane ölü, ellerindeki bütün mallarını oraya ganimet olarak bıraktıktan sonra da öyle perişanlıkla geri dönmüşlerdi. Ondan sonraki senede Uhud'dan perişan döndüler. Daha sonra Hendek'ten perişan döndüler. Sonra da öyle zor duruma düştüler ki aradan 6 sene geçtikten sonra, hatta 5. senesi Hendek Savaşı'ndan geri döndükten sonra aç kaldıkları için ülkelerinden kaçmak zorunda bıraktıkları, Medine'de onu yok etmek için 3 kere savaş açtıkları Muhammed Aleyhisselam'a elçi göndererek yardım istemek zorunda kalmışlar. İşte dünya giderek daralmıştı onlar için. Artık yaşanmaz hale gelmişti. Peygamber Efendimiz de, çünkü Yemame emiri Müslüman olmuş, onlara buğday vermiyor. Peygamberimiz de haber gönderdi, bunlara buğday verdi. Sonra da Peygamberimiz Mekke'ye yardım gönderdi. 500 altın gönderdi fukaraya dağıtılsın diye. Sonra da Ebu Süfyan'ın çürümüş derilerini satın aldı yüksek fiyatla. Ne yaptı? Onları içten fethetti, içten. Sonra da 2 sene sonra da Mekke'yi onlara teslim etmek zorunda kaldılar. Hadi bakalım. İşte böyle. İşte böyle. Burada en zoru şu. Bunu siz zaten yakından yaşıyorsunuz. Bu işin en zor tarafı şudur. Allah'ın kitabını kendi nefsimizde hakim kılmak. Allah'ın kitabını öncelikle kendimizin uyması gerekiyor. Buna uyarken hiçbir yere mesaj göndermeye gerek yok. Allah'tan başka memnun edeceğimiz hiçbir mevki makam yoktur. Allah'ı razı ettiğimiz takdirde zaten her şey önümüze açılacak. Bu tohumu oluşturmak zordur. Tohumu bir kere toprağa ekip de yeşertmeye başladığınız zaman birdenbire her tarafı zaten sarar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapmıştır. Demek ki en zor şartlar altında bile doğru gittiğiniz takdirde çok başarılı olacaksınız. Önemli olan doğruları yalnız Allah için kabul edip yaşayan insanların olmasıdır. Neden yalnız Allah için? Çünkü insanların her biri her şeyden menfaatlenmenin yolunu ararlar. Her şeyi kendi menfaatlerine çevirmek isterler. Kendi menfaatlerine çevirecekleri en kıymetli şey de dindir. Hele dinden menfaatlenmeye başlarsanız muhteşem bir menfaat gelir. Çünkü karşılığında ahireti veriyorsunuz ya. Çok dikkatli olmak lazım. Onun için Allah'tan başka razı edeceğimiz hiçbir mevki, makam, kimse yok. Öyle olursanız her zaman dimdik olursunuz. Her zaman gönlünüz rahat olur. Her zaman başarılı olursunuz. Başarıya kilitlenmiş olursunuz. Çünkü yardımcınız Allah-u Teala'dır. Evet. Size o kafirlerin haberi gelmedi mi? Onlar yaptıkları suçlarının vebalini tattılar. Onlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi dün bir televizyon kanalı geldi. Bizi bir şeyden haberdar etti. Amerika'da bir kitap yazılmış. 2040 Amerika İslam Cumhuriyeti diye. Şimdi bu kitabı yazanın maksadı bir takım yerleri uyarmak olabilir. Şimdi dünyanın her tarafında ciddi İslam baskısı başlamış vaziyette. İslam'ın dışında doğru din yok. İslam en doğru din değil. Tek doğru din. Çünkü en doğru derseniz doğruların da olması lazım. Değil mi? Şu doğru, şu da. İslam'dan başka doğru din yok ki en doğru diyesin. O zaman söylenecek söz nedir? Tek doğru din. İslam tek doğru dindir. Dolayısıyla şimdi bana dün sordular. Sorduklarının bir kısmını yayınladılar, bir kısmını yayınlamadılar. Efendim 2040'da Amerikan İslam Cumhuriyeti olur mu? Dedim ki biz eğer İslam'ı geleneksel şekilde değil, Kur'an'da anlatıldığı şekilde anlatırsak, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Japonya'da, dünyanın tamamı da Müslüman olur. Yani Müslüman olur değil de Müslümanlığın hakimiyetine girer. Yani İslam dini oradaki bütün inançlardan işte çıkar. Bunun anlamı onlar herhangi bir İslami kuruluşun emrine girer değil. Burada da onu yanlış anlamamak lazım. Tarihte bu yaşanmıştır. Bir yerin İslam olması demek benim hakimiyetime girmesi demek şeklinde anlaşılmıştır. Bu çok yanlış. Onların kendisi Müslüman olup kendileri hakimiyetlerini kurarlar. Gidip de savaşta insanlar Müslüman edilmez ki. Ha, bazı kimseler tıpkı Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi Müslümanları yok etmek için harekete geçerlerse tabii ki Müslümanlar da kendilerini savunacaklardır. O ayrı bir konu. Ama İslam hiçbir zaman savaşta yayılacak bir din değildir. Çünkü insanlar zorla dine getirilmezler. İslam dininin farkı şu. Müslüman olmak için Allah'tan başka hiç kimsenin onayına muhtaç değilsiniz. Hiçbir dini kuruluşun emrine girmek zorunda değilsiniz. Hristiyanlıkta olduğu gibi. Allah'tan başka kimseye boyun eğmeniz gerekmiyor. Yani hürriyetin doruk noktasına ulaşıyorsunuz, kişiliğinizi fark ediyorsunuz, insanlığınızı fark ediyorsunuz. Tam bilimsel din, Bundan başka, bunun dışındaki dinler hurafelere boğulmuş vaziyettedirler. Dolayısıyla biz doğru İslam'ı insanlara anlatırsak hepsi Müslüman olmaz elbette. Ama hepsi bu dinin doğruluğunu kabul eder ve Müslüman olanlar onlar üzerinde hakimiyetlerini kurarlar. Tekrar ediyorum, bunun manası Türkiye Cumhuriyeti efendim dünyanın en büyük devleti olur değil. İslam dünyanın her tarafına hakim olur. Yani bu bir siyasi hakimiyet değil, karıştırmamak lazım. Bu bir devletin diğer devleti hakimiyet altına alması değil. İnsanların gönlünde Allah'ın hakim olması demek. Öyle olunca da çok rahat bir şekilde İslamiyet bütün dünyaya yayılır. İşte çok büyük bir imkan var elimizde. Doğru dini insanlara anlatmamız lazım. Doğru din de yalnız Allah'ın kitabında olan din, Allah'ın peygamberinin gösterdiği dindir. Başkası değil. Doğru anlattığımız takdirde bu dinin karşısında direnecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Bu din temiz hava gibidir. Her insan ondan hoşlanır. Bu din dupduru tertemiz su gibidir. Her insanın ona ihtiyacı var. Bu din bozulmamış gıda gibidir. Hiç kimse onu reddedemez. İnanmayan insanlar bu dinden bu dünyada yararlanır, mutlu yaşarlar. İnanan insanlar hem dünyada mutlu olurlar hem ahirette mutlu olurlar. Her bakımdan da çok başarılı olurlar. Dolayısıyla buradaki en büyük yük Müslümanların üzerine düşüyor. Elem ye'tikum nebe'ul lezine kafaru min kablu, bundan önceki kafir olanların haberi size ulaşmadı mı? Fezâku vebâle emrihim, yaptıklarının vebalini tattılar. Ve lehum azâbun elîm, onlar için acıklı bir azap daha var, onu da ahirette göreceklerdir. Yani hem dünyaları gitti hem ahirette. Zâlike bi ennehu, bu şundan dolayı. Kânet te'tihim rusuluhum bil beyinat, elçileri onlara çok açık belgelerle gelmişti. Açık belge reddedilemeyecek, doğruluğu üzerinde tartışılamayacak belgeler. Bizim peygamberimizin belgesi neydi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim elimizde var değil mi? Bazıları ne diyor? Biz Kur'an'a uzağız diyor. E doğru, onlar Kur'an'a uzak. Ama biz değiliz elhamdülillah. Biz Kur'an'a uzağız diyorlar bazıları. Tamam, bize uzak olmayın diyoruz onlara. Kur'an-ı Kerim bizde. Dolayısıyla insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatırsak, bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada olsaydı ne yapardı? Kur'an anlatırdı. Ha, Peygamberimiz yok. Bize düşen görev nedir? Kur'an anlatmak bitti. İki sene evveldi, büyükçe bir camide bu kutlu doğum haftası dolayısıyla bir ilçenin müftülüğü bana işte vaaz teklif etti. Tamam dedik. Teklif etmeye de lüzum yok. Biz zaten yani onu havada kapıyoruz da kimse yaptırmıyor. Şimdi Müftü Bey imama demiş ki Abdülaziz Bayındır Hoca vaaz edecek, cemaate buyur. İmam da duyurmuş. Anladığım kadarıyla sakın gelmeyin diye duyurmuş. Gelenleri de hazırlamış. Maalesef öyle. Ben çünkü hayatımda öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Şimdi gittim. Ben o camiye giderdim. Normal vakit namazında arkada 2-3 saflık boş yer kalır. Tamamen dolar. E şimdi özel program hazırlanmış. Gittim önde 2-3 saf cemaat var. Böyle bir şey var. Neyse. Şimdi çıktık. Kur'an-ı Kerim'den şeyler anlattık. Anlatırken birisi kalktı. Ne Kur'an diyorsun? Hiç hikaye yok mu? Aynen böyle. Ne hikayesi anlatacağız dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelseydi, bugün benim yerimde o konuşsaydı ne anlatacaktı diye sordum adama. E Kur'an anlatacaktı. E tamam ben de onu yapıyorum. Öbür taraftan bir başkası farklı bir şeyler söyledi. Öbür taraftan neyse. Namaza yatsı namazı oldu. İmam namazı kıldırdı. Namazın arkasından birkaç kelime söyledi böyle hurafeleri şey yapacak şekilde. Ve hiç beklemeden çıktı gitti. Son derece ayıp bir tavır. Yani biz gelmişiz mesela oturur bir hoş geldin der falan. Zaten hiç ne hoş geldin dedi. Ondan sonra birisi geldi dedi ki ya hocam sizi dinledik dedi. Değil mi? Cemaatten haberi olmayanlar da var. Arkasından da imam konuştu. Sizin bütün dediklerinizin tersini söyledi. Şimdi kime inanacağız? Dedim sen aklını kullan. Hangisinin doğru olduğuna karar veremiyorsun? Veremiyor musun? E veriyorum ama herkes veremez. Sana ne herkesten? Sen kendin ver kararını. Gerisine karışma. Bir de bu var yani. Herkes kendini akıllı başkalarını akılsız kabul ediyor. Ben anlıyorum ama başkası anlıyor mu? Ya hele sen bir anla. Herkesin kendisi akıllı, başkası akılsız. Bu da çok şaşırtıcı bir şey. Neyse, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelse ne yapardı? Onu sorun kendinize. Kur'an-ı Kerim anlatırdı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki ona Ya eyyühen nebiyyü Ya eyyühen rasul بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Ey elçi, Rabbinden sana indirilmiş olan neyse sen onu tebliğ et. İndirilen ne? Kur'an değil mi? فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ Bunu yapmazsan فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Allah'ın elçilik görevini yerine getirmiş olmaz. O zaman doğru dini anlatmak istiyorsak Allah'ın kitabından anlatacağız. Allah'ın kitabından anlatılan bir dine de hiç kimse karşı çıkamaz. Kim olursa olsun. Sadece menfaatleri zedelenenler karşı çıkar. Onlar da az önce söylediğim şekilde hemen anında cevaplarını alırlar. Çünkü yanlış olduklarını çok iyi bilirler. Sadece menfaatleri zedelendiği için karşı çıkarlar. Onlar da olacak. Ne yapalım? كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْتُونَا Elçileri onlara açık delillerle geldi. Dediler ki yani şimdi bir adam mı bize yol gösterecek? Bizim gibi bir adam bize yol gösterecek. Olur mu öyle şey? فَكَفَرُوا Kafir oldular, yani görmezlikten geldiler o peygamberi. وَتَوَلَّوْا Yüz çevirdiler ve اِسْتَغَنَ اللّٰهِ Allah da onlardan müstahane oldu. Tamam, yapıyorsanız yapın. Serbest. Allah-u Teala kimseyi yola gelmeye zorlamaz ki. وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnsanların Müslüman olmasına ihtiyacı yok. O ihtiyaç insanların kendi ihtiyacıdır. Allah-u Teala ne yaparsa doğrusunu yapar. Şimdi bunlar Allah'ın elçisi geliyor. Elçi olduğunu belgelerle ispatlıyor. Fakat bu insanlar bu Allah'ın sözünü söylüyor demiyorlar. O sözü o ayetiye mal ediyorlar. Sen böyle diyorsun diyorlar. Hani kedi yavrusunu yemek istediği zaman ne yaparmış? Önce fareye benzetirmiş. Ondan sonra yemiş. Şimdi bunlar Allah'ın sözü diyemiyorlar. Sen söylüyorsun diyorlar. Bir de geçen hafta söylemiştim. Şimdi yeni bir kavram duyduk. Sen diyor, birisine bir şey söylemek istediğin zaman haşa haşa Allah'a söylettiriyorsun diyor. Tövbe estağfurullah. Bir hedef sapması içerisinde şey yapıyor. Bunlar olacak. Bunlardan şey yapma, uzaklaşma imkanı yok. Siz hep görürsünüz konuştuğunuz kişiler tarafından aldığınız tepkilerde. Siz Allah'ın ayeti dersiniz. O cevabında sen böyle diyorsun der. Allah Allah. Ya ben değil, bu Allah'ın ayeti. Sen. Hani anlatmıştım. Bu bizim tenkit ettiğimiz cemaatlerden birisi bir profesörü göndermişti. Belki bir ay olmuştur. Şimdi peki konuşurken sana bir ayet okuyayım dedim. Okuma okuma dedi, ben biliyorum. Neyi biliyorsun dedim. Ne okuyacağını biliyorum. Neyi okuyacağım dedim. Ben biliyorum biliyorum. Neyi biliyorsun? Bir şey yok. Peki neyse. Açtım bir ayet-i kerime okudum. O senin yorumun dedi. Tamam dedim. Gittim Diyanet'in hazırladığı meali getirdim. Açtım ondan okuyayım dedim. O da Diyanet'in yorumu. Peki o zaman hangi meali istiyorsan ondan şey yapayım. Burada var bak en az 40-50 tane meal var yani. Bunlardan bir tanesini söyle dedim. Ondan okuyayım. O da onların yorumu dedi. Şimdi Allah'ın sözü diyemiyor. Allah'ın sözü derse Allah'ın sözü karşısında onun hareket tarzı olmaz. Bak bütün hep öyle yapıyorlarmış. Cahit Bey bak dikkat et, hep öyle yapıyorlar. Sen bazen şikayet ediyorsun ya bana. Yani sadece sen değilsin ondan karşılaşan. Hep öyleymiş. Bak ne diyorlarmış? Ebeşerun yehdûnene. Yani sen mi kaldın bize yol gösterecek diyorlarmış. Yani bir insan mı bize yol gösterecek? Çünkü önce insan sözüne çeviriyorlar onu. Senin yorumun dedi mi artık Allah'ın ayet olmaktan çıkıyor değil mi? Önce insan sözü ondan sonra reddediyor. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. O kafirler zannettiler ki tekrar diriltilmeyecekler. قُلْ بَلَا وَرَبِّي. De ki evet Rabbime yemin ederim ki لَتُبْعَثُنَّ. Elbette tekrar diriltileceksin. ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Sonra yaptıklarınız elbette size haber verilecektir. Şimdi diyorlar ki efendim dinin bilimle ne alakası olur? Yani bunu Hristiyanlığa karşı söyleyenler için tamam. Çünkü hurafeyi çektiğin zaman Hristiyanlık diye bir şey kalmaz, bugünkü Hristiyanlığı kastediyorum. Ama Allah'ın dini her bakımdan ilimdir. Ve kesin bilgiye bağlı şeylerdir. Onlardan bir tanesi de ahiret inancıdır. Efendim sen ahiret inancını nasıl ispatlarsın? Bu öldükten sonra dirilmektir değil mi? Siz hayatınız boyunca hep görmüyor musunuz tabiatın ölüp de yeniden dirildiğini? Sürekli bunu görmüyor musunuz? Ölü tabiat yeniden dirilmiyor mu? Öyleyse ölü insanlar da yeniden dirilir işte. Toprağa ekilen tohum gibidir insanda. İnsanın bitkiden farkı ne? Tek farkı insan ağızdan beslenir, bitki kökten beslenir. Tek farkı o. Ağızdan beslendiği için her tarafa gider, kökten beslendiği için bir yere gidemez. Yoksa ikisi de sulanmış topraktan gelen gıdalarla beslenirler. Ama insan dolaştığı için her taraftan yiyecek alır. O bitki sadece belli bir bölgeden alır yiyeceğini, o kadar. İnsan hayvandan da bir farkı var. Hayvanlar da ağızdan beslenir ama hayvanlar belli iklim şartları dışına çıkamazlar. Belli sınırlar dışında yaşayamazlar. Ama insan öyle değil. Ekvator bölgesinde yaşayan bir insan gider kutupta belli bir süre sonra oraya adapte olabilir. Bir başka farkı da olayları çevresini değerlendirip ona göre davranışını ayarlar. Bu tür farkları var. O zaman siz mesela yok olan bir hayvan türünün bir müddet sonra yeniden başladığını görüyorsunuz. Yok olan tabiatın yağmurların yağmasıyla yeniden hayat bulduğunu görüyorsunuz. O zaman ölen insanlar da toprağa atılmış bir tohum gibidir. Onu yaratan, ben bunu tekrar yaratacağım diyor. Burada bir tek şey kalıyor, o da ruh. Ruhun varlığında her insan hissediyor. Aklın varlığını hissettiği gibi. Ondan sonrası kolay. Evet, kafirler zannettiler ki tekrar diriltilmeyecekler. Çünkü bu bir zan deniyor. Her birisi aslında öyle bir beklenti içerisinde. Çünkü kafirlerin ahiret konusunda kesin kes olmaz deme imkanları yok. Neden zan? Çünkü ahirette Cenab-ı Hakk'a verecek hesapları var. Yani Allah'a karşı kendilerini suçlu göreceklerini biliyorlar. Yani suçlarını çok iyi biliyorlar. İnkar ederek kurtulacaklarını zannediyorlar. İnkarla kurtulma olmaz. Onun için şeyde Nebe suresinde var. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezî hum fîhî muhtelifûn. Onlar neyi soruyorlar birbirlerine? O büyük haberi mi? Ki o konuda ihtilafa düşmüşlerdir. Çünkü hiçbir insan hayatın ölümle bitmesini beklemez. Herkesin içinde sonsuz yaşama arzusu vardır. Bu arzu burada tatmin olmuyor. Ahirete inanmayanlar bunu başka şekilde tatmin etmeye çalışıyorlar. İşte eserlerimle yaşayayım diyor. Reenkarnasyon diyor. Bir takım şeyler diyor. O zaman ahiretin olmayacağı konusunda hiç kimse kesin konuşamaz. Ama verecek hesabı olunca kendi yaptıklarını bildiği için o zaman şey yapacak. Şüpheler içerisine girecektir. Zâme ellezîne keferû en len yub'asû. Kafirler tekrar dirilmeyeceklerini zannettiler. Kul belâ ve rabbî le tub'asunne. De ki evet, Rabbime yemin ederim ki elbette tekrar dirilteceksiniz. Thumme le tunebbeunne bimâ amiltum. Sonra yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Buna size elbette haber verilecektir. Ve zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a kolaydır. Fe'aminu billahi ve rasulihi. Allah'a inanın. Kafirden her birisi Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilir de Allah'a güvenmek, inanmak zordur. Peki Allah'a nasıl inanacağız? Allah'a ancak, yani Allah'ın var olduğunu bilmek çok kolay. Bu zor bir şey değil. Allah var, Allah bir. Tamam. Ama Allah'ın bize emir verdiğini kabul etmek zor. Allah olmalı Bütün isteklerimizi yerine getirmeli ama bize asla emir vermemeli. İnsanların büyük çoğunluğunun arzu ettiği Allah inancı budur. Ama peygamber olursa peygamber Allah'ın emirlerini getiriyor. O zaman bir kimsenin Allah'ın peygamberi olduğunun da ispata ihtiyacı vardır. Bu sebeple peygamberler mucize getirirler. Öyle bir delil getirirler ki onu gören insanlar bu kişinin Allah'ın peygamberi olduğu hususunda en küçük şüpheye düşmezler. En küçük şüpheler olmaz. İşte bizim peygamberimizin peygamberlik delili de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Hadi bakalım, bu Allah'ın kitabı değilse buna benzer bir sure yapın, getirin. Getiremezseniz o zaman bilin ki artık emin olursunuz ki bunu getiren Allah'ın elçisidir. Bu Allah'ın kitabıdır. Artık buna uymamız lazım. O zaman da yakıtı insanlar ve taş olan cehennem için hazırlanın. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Öyleyse Allah'a ve Resulüne inanın ve güvenin. Madem bu Allah'ın kitabıdır, bundan emin olursunuz. Çünkü siz hayatınıza dikkat edin. Ben hemen her yerde bunu tatbik etmişimdir. Her defasında da başarılı oldum elhamdülillah. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i yorumsuz bir şekilde anlatırsanız o insanlar bunun Allah'ın kitabı olduğunu çok çabuk kavruyorlar. Ama bazıları tutuyor, kendini anlayışlı, muhatabını anlayışsız kabul ederek kendi kafasına göre açıklamalar yapıyor, bulandırıyor, karşı tarafta bir şey anlamıyor. Öyle değil. Saf ve duru bir şekilde karşı tarafın anlayacağı dille Allah'ın kitabını dosdoğru anlatırsanız karşı taraf bunun insan eseri olmadığını çok çabuk kavruyor. Size anlatmıştım. Gelip de bizim müftülükteki arşivde doktora yapan Amerikalı bir hanım, ona birazcık Kur'an'ı da tanıtmıştık buradayken, birkaç sene sonra gelmişti. Washington'da orada bir üniversite öğretim üyesiymiş. Konuştuk. Dedi ki orada kilise İslamiyet'i tanımak için programlar başlattı. İçeri aylık kurslar düzenledi. Ben de o kurslarda İslam'ı anlatıyorum. Öyle deyince ben güldüm. Yani sen İslam'ı ne biliyorsun ki ne anlatasın diye. Ne anlatıyorsun dedim. Dedi ki sadece Kur'an'ı anlatıyorum. Başka hiçbir şey anlatmıyorum. İnanır mısınız dedi, üçüncü dersten sonra papazların tamamı Müslüman olmaya karar veriyor. Niye? Çünkü işte beklenen kitap bu. İşte bu kitap Allah'ın kitabı. En küçük şüphe yok. Bu kitap Allah'ın kitabı kanaatine vardıktan sonra artık istediğini yap. İster kabul et, ister etme. Bizim işimiz orada bitiyor. Yani inanmak ya da inanmamak kişinin kendi kararıdır. O konuda kimsenin baskı yapma ihtimali yoktur. Ondan sonra da dedi, başlıyor, şeyler, şüpheleri kıvranmaya başlıyorlar. Ya şimdi biz Müslüman olursak bugüne kadar papazlık yaptık. Bundan sonra ne iş yapacağız? Bunu kime anlatırız? Nasıl karşılanırız falan. Dönem sonunda iki kişi dışındakilerin hepsi vazgeçiyorlar dedi. Belki bazıları da gizli gizli Müslümanlığını devam ettiriyordu. Onun için Allah'ın kitabıyla insanlara gittiğimizde o insanlar bunun Allah'ın kitabı olduğuna kesin bir kanaate olduğu konusunda kesin kanaate varırlar. Yeter ki kendi dilleriyle doğru anlatalım. Yani bir de anlatan kişi olması lazım. Efendim ben verdim okusun. Herkes okumayabilir. Bir anlatan kişinin olması lazım. Ondan sonra bu kanaate vardıktan sonra kendi davranış biçimini kendisi belirler. Ama Allah-u Teala diyor ki فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve elçisine inanın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık bundan sonra başka elçi yok. وَالنُورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا İndirdiğimiz bu nura da herkesi önünü aydınlatır bu kitap. İçini aydınlatır, kafasını aydınlatır, önünü aydınlatır. Vallahu bima ta'melun habir. Allahü Teala yapmakta olduğunuz her şeyden haberdar. Yevme yecma'ukum liyevmil cem'a. Allah toplanma günü için hepinizi toplayacaktır. Bütün insanlar aynı günde bir araya getirilecek ve bu topraklar üzerinde, yani yeryüzünde. Çünkü o zaman dağlar yok olmuş olacak, onların yerleri düzlük olacak, işte denizler doldurulmuş olacak, yeni bir yapıya bürünecek dünya ve bu dünyada hesaplar görülecek, cennetlik cennete, cehennemlik de cehenneme gidecek. ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ Bu tegabun günüdür. Şimdi sureye adını veren kelime bu. Gabin kelimesi vardır. Aldatma. Şeyde ticarette vardır. Bu Türk ticaret kanununda da vardır. Şimdi hala aynı kelime kullanılıyor mu bilmiyorum. Kullanılıyor değil mi bugün? Yani çünkü kanunları zaman zaman sadeleştiriyorlar. Gabn-ı yesir vardır, gabn-ı fahiş vardır. Yani fahiş surette aldatma, az aldatma. Tegabun de insanların birbirini aldatmasıdır. Ve insanlar ahiret konusunda da hani halk arasında bir şey vardır, bir argo tabir, bile bile lades derler ya. Ahiret konusunda da insanlar öyledir. Kendi kendilerini aldatırlar. Kendileri bir hayal uydurur ve ona inanırlar. Onun peşinden giderler. Aslında onun yalan olduğunu hepsi bilir. Uydurma olduğunu hepsi bilir. Ama kendi hayat biçimlerine o uygun geldiği için öyle yaparlar. Tıpkı her insan doğru sözlü olmanın, iyi olmanın çok güzel olduğunu bilir ama yalancılığın çok kötü olduğunu bilir ama insanlar arasında yalan söylemeyen çok azdır. Yani doğruyu bilmekle doğruyu yapmak arasında büyük fark vardır. İşte bu bir tegabun günüdür. Yani kimin kimi aldattığının ortaya çıkacağı bir gündür. O gün işte herkes birbirini suçlamaya başlayacak. İşte sen beni aldattın, sen beni bu hale getirdin, sen olmasaydın ben bu duruma gelmezdim. Ya Rabbi bunlara iki kat ceza ver ahirette. İşte şeytanı suçlamaya çalışacaklar. Şeytan diyecek niye beni suçluyorsunuz ki, siz kendinizi suçlayın. Ben sadece size şunu yapın dedim, siz de yaptınız, yapmasaydınız. Şey gibi işte, hapishaneye bir gidin dolaşın, bakın bir tane suç bulamazsınız. Herkes bir başkasını suçlar. Beni falan yaptı, beni falan yaptı diye. Ama aslında herkes kendi suçlu olduğunu da bilir. Şeyde de hani cehennemde de Mülk suresindeki 3 sayfa sonda 3 sayfa çevirirseniz Mülk suresinin 7. ayeti kelimesi. Oradan başlayalım. Hatta 6'dan başlayalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rabbine karşı nankörlük edenler, yani Allah-u Teala'yı tanımazlıktan gelenler, ya velillezine kafaru, yanlış okumuş. Baktım gerisi gelmedi. Velillezine kafaru bi rabbihim, Rablerine karşı kafirlik eden, nankörlük edenler için vardır. Azabu cehennem, cehennem azabı vardır. Siz misiniz Allah'ı tanımazlıktan gelen? Hadi bakalım. Şimdi bunların kafirlikleri nasıl olmuş? Asıl bizi ilgilendiren kısım o. Ve bi'sel masir. Ne kötü hale gelmedir o. Neydiler, ne oldular. Dünyada ağalardı, beylerdi. Dışarı çıktıkları zaman itibarları yüksekti. Esip savuruyorlardı. Şimdi ne hale geldiler? İzâ ulku fîhâ semi'û lehâ şehîkan ve hiye tefûr. Cehenneme atıldıkları zaman bir homurtu işitirler cehennemde. Cehennem kaynıyor. Kaynama var her taraf. Tekâdü temeyyezü minel gayb. Hani o bazen bir kapta şey kaynatırsınız, ağzını da iyice kapattınız mı, neredeyse çatlayacak gibi olur. O buhar öyle cidarı şey yapar ki, cehennemde öyle. O kaynamadan neredeyse ikiye ayrılacak gibi. Kullemâ ulkiye fîhâ fevucun. Cehennemin içerisine her bir bölük atıldığı zaman, bölük bölük atılıyorlar çünkü insanlar bu dünyada suçu da bölük bölük işlerler. Yani kendi aralarında birbirlerine dayandıkları bir suçlular grubu vardır. Kendilerinin özel doğruları vardır. Ona göre şey yaparlar ve birlikte cehenneme giderler. Kendi liderleriyle beraber. Se'elehum hazenetuha, cehennem bekçileri onlara sorar. Elem ye'tikum nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi diye. Galübela. Evet. Derler. Kadice ena nedir? Gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Yani başımıza bu olayların geleceğini önceden öğrenmiştik. Tekezzebne, ama biz yalana sarıldık. Ve kullâ mâ nezzelallâhu min şey. Bakın Allah yoktur falan diye bir kelime yok. Dikkat edin. Allah bir şey indirmemiştir. Allah niye bunu söylesin ki? Bana gelen de Allah indirmemiştir de diyemiyor. Çünkü Kur'an'a inandığını söylüyor. Sen yorum yapıyorsun. Allah bir şey indirmemiştir. Çünkü asıl insanları sıkıntıya sokan o, Allah'ın kitabı. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz çok büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Allah niye bize bunu istesin ki? Niye bize bunu emretsin ki? Böyle dedik diyeceklerdir. Ve kalu, ve şunu söyleyeceklerdir. Lev kunna nesma'u ev na'fil. Yani bile bile kendimizi aldattık. Yanlış yaptığımızı çok iyi biliyorduk. Keşke söz dinleseydik. Ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ve aklımızı çalıştırsaydık değil, ya da aklımızı çalıştırsaydık. O söz sana ulaşmamış olabilir ama aklını çalıştırdın mı yanlışa kavrarsın. Ma kunna fi ashabis sa'ir, bu cehennemliklerin içinde elbette ki olmayacak. Kafam diyecek ama ne işe yarar ki? Değil mi? İşte aldanmanın hiçbir işe yaramadığı şey. Evet, akılları başlarına gelecek ama çok geç. İşte tevabın günü o gün. Birbirlerini nasıl aldattıklarını o gün öğreneceklerdir. Ama çok kötü olacak. Fe'terafu bidenbihim. Suçlarını itiraf ettiler. Zaten suçlu olduklarını biliyorlardı ama dünyada hiç itiraf etmiyorlardı. Hep başkalarını suçluyorlardı. Siz böyle yapıyorsunuz. siz böyle yaptığınız için biz Müslüman olmuyoruz. Birazcık modern olun canım falan. Yani biraz taviz verin, biraz uyun falan. Ben şimdi son günlerde çok garip birkaç şey duydum da. Birisi, neyse demeyeyim vazifesini diyecektim, vazgeçtim. Hiç böyle bir şey söylememesi gereken bir görevde birisi. Ya demiş bir arkadaşa, ya o televizyon programında çok katı kardeşim, hiç geri adım atmıyor. Böyle şey mi olur? Aynı cümleyi birkaç yerden duydum. Ha, benim için söylemişler. Çok katı, hiç geri adım atmıyor. Ya güzel atalım da Allah'a ne cevap vereceğiz? Değil mi? Yani ben istemez miyim insanların beni alkışlamasını? Ney? Net. Peki. Hayır, ben öyle duydum da. Şimdi. Peki, sağ ol. Fe'terafu bidenbihim. Herkes suçunu biliyor. Zaten veddu lev tudhinu feyudhinun. Bunlar ister ki sen ona yargıcılık yapasın, o da sana yargıcılık yapsın. Körler sararlar, birbirini ağırlar. Ah, oh, ne güzel. Fe'terafu bidenbihim. Suçlarını itiraf ettiler. Zaten suçlu olduklarını biliyorlar da orada itiraf ettiler. Fesuhkan li ashabis sa'ir. O cehennemlik, o çılgın ateşin ashabı, oranın halkı defolsun gitsin. Bunu söyleyen Allah-u Teala. İşte demek ki aldanma o zaman tümüyle ortaya çıkacaktır. Öyleyse hiç kendimizi kaldırıp kandırmayalım. Herkes ne mal olduğunu gayet iyi diyebilir. Birçokları der ki efendim ben namaz kılacağım, ah keşke, işte vakit bulamıyorum. Niye eğlenceye vakit buluyorsun? O başka. Niye başka? Peki hangisi? Canım ona da sıra gelir. Ne demek? Her şeyin bir zamanı var. Allah zamansız emir mi verdi? Herkes kendini çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Efendim şu fakire, şu muhtaca, şu ihtiyaçta biraz yardım yapar mısın? Ya bizim dünya kadar ihtiyacımız var. Bitmez ki. Sen karnını doyuruyorsun, bir daha doyuruyorsun. Üstüne bilmem şunu yiyeceğim. Fazla oldu, bir de işte şunu yapayım da erisin. Ya biraz da yürüyelim. Aç kalanları da düşünsene. Halbuki yarısını da aç kalanlara verseydin hiç bunlara ihtiyaç olmayacak. Herkes kendini gayet iyi bilir. Onun için kendi kendimizi aldatmayalım ve doğru davranalım. Aklımızı kullanalım, her şeyi çok iyi bilmeyebiliriz. Bilgi eksikliğimiz olabilir. Ama aklı kullanırsak, şimdi yanılsak bile biraz sonra hatamızı Cenab-ı Hak bir şekilde bize gösterir. Ve Allah'ın kitabını mutlaka okuyalım. Şimdi insanların Kur'an-ı Kerim'e yöneldiği bir zamanda ne kadar çok Kur'an-ı Kerim'i okur öğrenirsek o kadar büyük olur ve bu devirde çok ciddi bir sıçrama eşiğinde bulunuyoruz. Herkes elinden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla özümsemeye çalışsın ve yaşasın. Yaşamazsak onda pek bir faydası olmaz. Peki şimdi çaylarımızı içeceğiz. İkinci bölümde Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçtik. Bu bölüm soru cevap şeklinde, biliyorsunuz. Öncelikle yazılı olarak gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Sizler de eğer sorularınızı bir şeylere yazarsanız daha iyi olur, çünkü henüz mikrofonla sorularınızı alacak kadar bir teknik gelişme içerisine giremedik. İnşallah yakında o da olur. (Gülüyor) internetten gelen bir soruda çok borç altındayım. Bankadan faizli kredi alabilir miyim diye soruyor bir dinleyicimiz, izleyicimiz. Faiz Kur'an-ı Kerim'in en ağır yasaklarındandır. Faizli borç aldığınız zaman daha da ağır sıkıntılara girersiniz. Burada daha önce de anlattığım bir olayı tekrar anlatayım. Aradan epey zaman geçti. Avrupa'ya büyük ölçüde ihracat yapan bir tekstilci dostum var. Yapardı diyeceğim şimdi. Bilhassa Fransa'ya büyük miktarlarda ihracat yapıyordu. Bir gün telefon etti, dedi ki hocam Fransa'dan 1,5 milyon dolar param gelecek fakat şu anda cebimde para yok. Şeydeki gümrükteki işleri yapabilmek için 20 milyar liraya ihtiyaç var. 20 milyar gibi küçük bir paraya ihtiyaç var. Bunu bankadan faizli olarak alabilir miyim? Bunu mutlaka yapmam lazım. Ben dedim Allah-u Teala haram kılmış kardeşim. Yani bu zaten durup dururken hiç kimse faizli kredi almaz. Alır mı? Durup dururken kim faizli kredi alır? Tabii ki ihtiyacı olduğu zaman alacaktır. Bunu Allah-u Teala haram kılmış kardeşim dedim. Dinlememiş, almış. Sonra birkaç sene sonra, ya artık bir sene mi, iki sene mi, ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Bana telefon etti, hocam dedi, çok zor durumdayım. Küçücük bir zekada ihtiyacım var. Nedir? 30 bin dolar kadar. O bilmiyor ki biz çok küçük paraları bulmakta ne zorluklar çekiyoruz. Ama zamanında bizim Süleymaniye Vakfı'na 30 dolar vermemişti. Hatta 3 dolar da vermemişti. 30 sent de vermemişti. Ama defalarca gitmiş gelmiş ve oradan çok da istifade etmişti. Bir kısım zenginlere de duyurulur buradan yani. Evet. Evet. Çünkü bana fetva soran zenginlerin %1'inin zekatlarının %1'ini bizim vakfa verseler vakıf Türkiye'nin en zengin vakfı olur. Ve insanı bayağı da üzüyor bu iş. Biz hiçbir şey istemiyoruz ama onlar da bize yardım etmeyi büyük günahlardan sayıyorlar. Evet yani bu şaka falan değil. Büyük günahlardan sayıyorlar. Neyse. O defteri kapattım. Yani bizim vakıftan 30 bin dolar kadar küçük bir zekata yardımcı olmamızı isteyen bu kişi 30 sent bile vermemişti. Neyse. O işin başka tarafı. Şimdi ne oldu, hayırdır? Hocam dedi, işte dedi, bu bir kere sana demiştim, alma demiştin ya. O aldığım kredi büyüdü. Zamanında ödeyemedim. 40 senedir Mercedes'le dolaşan adam çıkardı, akbili gösterdi. Bundan işte eve gidip geliyorum dedi. Ondan sonra iş yerlerimi sattım. Makinaları sattım. Arabalarımı sattım. Her şeyi sattım. Ama faizin faizine yetişemiyorum. Şimdi dedim senin bir köşkün vardı. Evet var, yine orada duruyorum. Onu sat. 1,5 milyon dolarlık köşke 700 bin dolara razı oldum, vermediler. Kaç verdiler? 400 bin dolar. Sat dedim 400 bin dolar. Sat kurtul. ve sattı, kurtuldu. Şimdi yavaş yavaş kendisini doğrultmaya çalışıyor. Onun için faiz bir şeye benzer. Kanserli sivilceye benzer. Çok küçük gibi gözükür ama vücudu götürür. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi bu fasıldan öbür fasla geçiyoruz. Trabzon'dan Cevat Demirtaş'ın sorduğu sorular. Şimdi şöyle girmiş: Sayın hocam, İskele Sancak programında hurafe ile ilgili açık oturumdaki duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum. İyi böyleler de varmış, sağ olsun. Bazıları hiç tabir vermiyorsun diye tenkit ediyor. Program boyunca Hac suresi 11'den 15'e kadar olan ayetleri anlamaya çalışılsaydı toplumun aydınlanmasına ve hurafenin anlaşılmasına, açıklığa kavuşturulmasına vesile olacaktı. Ama arkadaşların ayetlerin üzerinde durulmasından pek memnun olmadılar. Hakikaten Hac suresi 11'den 15'e kadar olan ayetler hurafeler konusunda son derece önemlidir. Fakat yani tarih boyunca öyle şeyler yapılmış ki Müslümanların bugünü asırlarca süren mücadeleyle hazırlanmış adeta. Hac suresinin 15. ayetinin anlaşılmaması için gereken her şey yapılmış. Önce lütfen, şimdi ben o gün orada Hac suresinin mealini verdim de, bilen arkadaşlar dediler ki, oradakiler Hac suresinin 15. ayetinin mealini bilselerdi, sana ne cevap vereceklerdi acaba falan diye. Şimdi siz lütfen elinizdeki meallerden bir açar mısınız? Bende. 334. sayfa. 22. sure. Bakın ben şimdi buradan okuyacağım. Siz de kendinizdeki meallere bakın. Her kim ona Allah dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa hemen göğe ip uzatsın. Göğe ip uzatabilir misiniz? Göğe kim ip uzatabilir? Helikoptere uzatırsın, göğe uzatamazsın ipi. Hemen göğe bir ip uzatsın. Sonra nefesini kessin. Baksın ki hilesi öfkesini giderecekmiş. Giderecek mi? Göğe ip uzatmanın hileyle ne alakası var? Zaten olmaz ki. Kimse uzatabilir mi göğe ipi? Nefesi kesecekmişsin. Ne olacak nefesi kesip? Şimdi bu 15. ayet. Şimdi muhterem arkadaşlar, dostlar, hurafeleri asıl anlatan bu ayetler öyle bir hale getirilmiş ki hiçbir şey anlamazsınız. Hangi meale bakarsanız bakın, Arapça, Türkçe hangi tefsire bakarsanız bakın, hiçbir şey anlamazsınız. Ve işin daha da berbadı şu, arkasından gelen ayet: وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. İşte biz onu açık ayetler şeklinde indirdik. Şimdi bir kafir getirip de bu meali size gösterse, sizin açık ayetiniz bu mu? Milleti kandırıyorsunuz dese ne cevap vereceksiniz? Ne cevap verilecek? Şimdi buna şöyle anlam verirler gelenekte. Kim Allah kendisine bu dünyada ve ahirette asla yardım etmez kanaatindeyse, bir dakika, iki manası var. İki manası. Birincisini söylüyorum, sonra öbürüne söyleyeceğim. Sabırlı ol. Yani iki tane mana veriyorlar. İkisinin de ayetle alakası yok. Kim bu dünyada ve ahirette Allah kendisine asla yardım etmez kanaatindeyse, tavana bir ip atsın, arkasını boğazına geçirsin, ayaklarını yerden kessin, intihar etsin. İntihar etti. Ondan sonra ne yapsın? Bir de dönsün baksın ki hilesi kinini giderecek mi? Eğer elinizde başka mealler varsa bunu görürsünüz. Yani bu vardır. Sizin elinizdeki öyle yazıyor değil mi? Tamam. Kimin meali o? Hasan Basri Çantay'ın meali. Bir başkası da şöyle şey yapar. Şeyden, Hac suresinin ilk ayetinden burasına, buraya kadar peygamberimizden hiç söz eden bir ifade olmadığı halde şöyle meal verirler. Kim Allah'ın peygambere bu dünyada ve ahirette yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa, ki bu hangi kafir manasına söylerler? Mesela Ebu Cehil. Allah Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ve ahirette asla yardım etmeyecek diye kanaate varmışsa ne yapsın? Bu defa o tavana bir ip atıp intihar etsinmiş. Ondan sonra dönsün baksın ki hilesi kinini giderecek mi? Ebu Cehil böyle bir kanaate varsa, Allah dünyada ve ahirette Muhammed'e asla yardım etmeyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir kin mi duyar yoksa ziyafet mi verir millet? Şey, Ebu Cehil, affedersin. Kim mi duyar yoksa ziyafet mi verir? Ya Allah'ın kelamını niye böyle anlamsız şekilde şey yapıp da, işte çünkü hurafelerle, şirkle asıl ilgili olan ayet bunlar ve maalesef sadece bu değil, biz biliyorsunuz hemen her derste bu tür şeylere dikkatlerinizi çekiyoruz. Her derste çekiyoruz. O kadar çok ki şu anda bizim aşağı yukarı 20 kadar arkadaşla bu tür araştırmaları yapıyoruz. Allah lütfeder de 200-300 kişi olursa belki ancak biraz ayıklama yapabiliriz. Çok fazla, asırlarca yerleşmiş yanlışlar var. Peki, ayetin manası ne? Şimdi yukarıdan aşağıya 11'den başlayarak hızla devam edelim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ İnsanlardan kimi Allah'a kıyıda ibadet eder. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ Eğer işleri iyi giderse, kar elde ederse, para kazanırsa son derece mutlu olur. Ah, Allah beni çok seviyor der. وَاِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ Çünkü Allah insanları sıkıntıya da sokar. Başına bir sıkıntı geldi mi, kıyıda ibadet ediyor ya, ingalebe ala veçihi, hemen gerisin geri döner. Bu defa Allah'ı şikayete çıkar ya da Allah üzerine baskı kurdurmaya çalışır. Haşa. Şimdi bak nasıl olacak göreceğiz. Hasiret dünya vel ahiret. Dünyası da gitti, ahiret. Velike huvel husranul mubin. Asıl zarar işte odur. Ne yapar? İşleri kötüye gittiği zaman hemen yed'u lemen darruhu akrabu min nef'ihi. Yok ya. Yed'u min dunillahi ma la yadurruhu ve ma la yenfa'uhu. Allah'la kendi arasında olduğunu hayal ettiği, kendisine fayda da sağlamayacak, zarar da vermeyecek birini yardıma çağırır. Mesela ne yapar? İstanbul'da Eyüp Sultan'a gider. Ölmüş bir insan. Sana ne faydası dokunur, ne zararı dokunur. Efendim bu Allah dostu. Tamam sen de çalış, sen de dost ol. Allah'ın dostuysa sana ne? Allah onu seviyor. Çalış seni de sevsin. Ondan sonra gider ondan yardım ister. Ya ölüden yardım istenir. Bir dakika. Zamanı geç yapmamak için. Ondan sonra ذَٰلِكَ هُوَ الطَّلَالُ الْبَعِيدُ. Bu çok derin bir sapıklıktır. Akıllı bir insan gidecek ölmüş birinden yardım isteyecek. Yani ne kadar saçma bir şey. Adam yaşayandan gidip istiyorsun bir şey veremiyor. Ölen ne verecek? Ondan sonra oradan işi görülmeyince hemen bu defa başka birisine bir Allah dostu bulalım da der. Yed'u bu defa onu yardıma bir başkasını lemen o kişiyi öncesi ma idi ma cansız burada men kişi canlı biri. Yed'u lemen zarruhu akrabi min nef'i. Bir kişiyi yardıma çağırır ki zararı peşin ama faydası var mı yok mu henüz belli değil. Çünkü o der ki gel önce şöyle bir elim yok benden bir el al şöyle bir gir cemaate çünkü kendi bir şey yapacakmış gibi bir hava verir orada. Ve bi'sel mevla ne kötü dost bu. Mevla, Mevlana derler, hani Efendimiz derler. Ne kötü dost. Ve le bi'sel aşir. Bu topluluk ne kötü bir topluluktur. Çünkü kendi cemaatine evvela bir katır. Sanki oraya girdim Allah ona yardım edecekmiş gibi. Aşir. İnne Allah'a yudhulüllezine amenu ve amilussalihat. Allah inanan ve iyi iş yapanları sokar. Cennetin tecri min tahtiha enhar. İçinden ırmaklar akan cennetlere sokar. İnna Allah yef'alu ma yurid. Allah istediğini yapar. Yani ne isteyeceksen Allah'tan isteyeceksin. Ondan sonra geliyor. Men kâne yazun. Şimdi az önceki verilen manaya bakın. Bir de şu manaya bakın. Men kâne yazun. Hac suresi 15. ayet. Kim bir kanaate varmışsa. Şimdi bu insan İbadet ediyordu, işleri bozuldu, oraya başvurdu, buraya başvurdu, işleri bir türlü düzelmiyor. İşte az önce soru soran kişi gibi. Yalnız Allah'tan isteyecek. Öyle Allah'ın haram kıldığı yollara asla başvurmayacak. Çok sıkıştım. Zaten sıkıştığın zaman şey yaparsın. Hayır, yalnız Allah'tan. Şimdi yaşanmış bir örnek vereyim de size. Örnek sahibi burada yok. İnşallah şımarmaz. Tanıdık birisi. Şimdi bundan aşağı yukarı bir buçuk ay kadar onun da 30 bin dolar kadar paraya ihtiyacı var. O da bana telefon açtı. Bir şey bulamayız kardeşim. Saat 12. Bana telefon açışı. Saat 1.30'da da mutlaka ödenmesi gerekiyor. Oradan bir başka yere gitmesi gerekiyor. Saat yarıma doğru falan İki tane bankadan telefon geliyor. Senin sadece bir imzana 30 bin dolar 16 aylık verelim. Borcu da 30 bin dolar. Onların teklif ettikleri de 30 bin dolar. O da diyor ki hayır asla diyor. Etraftakiler şaşırıyor. Ne demek ya bu çok büyük bir imkan. Hayır Allah'ın haramını ben alamam. Şimdi diyor ki ya ondan sonra birkaç dakika içerisinde bu 30 bin dolar toparlandı ve ödedik. Faize girmeden. Allah seni imtihan eder. Son noktaya kadar Cenab-ı Hakk'ın yardımı son anda gelir. Bu kadar. Tabii ki zor duruma girmezsen bu imtihanla nasıl geçeceksin ki? Şimdi özde oraya başlıyor ya işte düzenliyor işim. Ne yapayım? Eyüp Sultan'a gittim gene olmadı. Falan Efendi'ye gittim gene olmadı. Canım artık Allah bana daha gitti daha Allah bizim yüzümüze bakmıyor belli daha. Tamam mümkün değil. Allah ahirette de yüzümüze bakmaz. Tam bir bunalım içerisine girmiş bir insan. İşte Allah-u Teala diyor ki men kâne yolun kim bir kanaate varmışsa اَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Allah dünyada da ahirette de ona asla yardım etmez kanaatine varmışsa, yani artık bunalmış adam. Tamam, artık her şey bitti. فَلْيَمْدُتْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَا Bir sebepe dayansın ki o sebep, Allah diyor ki اِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Sabırlı olun ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bunun o sebebin ne olduğunu Allah bildiriyor. فَلْيَمْدُتْ اِلَى السَّمَا Ne yapsın ellerini? Göğe açsın. Allah'tan istesin. Evet. Şimdi orada ip diye bir kelime yok. İp falan diye bir kelime yok. O kelimelerde mecazi manalar vererek ip yapıyorlar. Ellerini semaya açsın. Allah'tan istesin. Ama sebebe dayanarak namaz kılsın. Sabırlı olsun. Ellerini semaya, Allah'a açsın. Sümmel yakta ve derhal diğer ilişkileri kessin. Böyle şuna buna gitmeyi bıraksın. Buradaki sümme sonra manasına değildir. Sümme bazen derhal manasına da gelir. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabr ve tevâsav bil merhame ayetinin başında olduğu gibi. Derhal ilişkiyi kessin. Hel yandur. O zaman baksın bakalım. Hel yudhibenne keyduhu bu çare, keyit çare manası. Başvurduğu bu çare gerçekten giderip gidermediğini görsün. Ma yagif kendisini sıkıntıya sokan şey. Bıraksın şunu bunu, sabırlı olsun, yalnız Allah'a elini açsın, o zaman görecek. Bu soruyu soran kardeşimiz de aynı şekilde bizi dinliyor, o da aynı şekilde yapsın. O zaman baksın ki gidiyor mu gitmiyor mu? Şimdi burada anlaşılmayan bir taraf var. İntihar mı intihar mı? Allah insana intihar mı tavsiye eder? Haşa. Maalesef. Maalesef. Sen anlayan bir adam bulursan gel bana haber ver Ömer Bey. O zaman şu ayet son derece uygun düşer. فَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اَيَاتٍ بَيِّنًا İşte böylece onu açık ayetler şeklinde indirdik. Şimdi açık mı? Hah. Bak her şeyi anlatıyor. İşte hurafeler hep böyle zamanlarda ortaya çıkar. İnsan sıkıntıya düşünceye kadar sağa sola başvurmaz ki. Sıkıntıya düştü mü oraya buraya? Haşa, sanki Allah'a şikayete ya da Allah üzerine baskı kurdurmaya çalışıyor. Olur mu öyle şey? Allah tabii ki seni imtihan edecektir. Yalnız Allah'a güven, elini ona aç, sabırlı ol. Burası dünya. İstediğin her şey hemen olsa bura cennet ol. Sabırlı ol, namaz kıl ve namazda Allah'tan yardım et. Bak bakalım, problem halledilecek mi, edilmeyecek mi? Önce bir kere içine bir rahatlık gelir. Sonra da yavaş yavaş işlerin halledildiğini görür. Evet, şimdi bu böyle. Ondan sonra Cevat Hoca'nın diğer sorularına geçiyoruz. Vakitte dolduğu gibi gözüküyor ama dur bakalım, hızlı yapacağız. Cevat Hoca da sen hep burada, hep dinliyor devamlı. Yok canım, Trabzon'da. O Trabzon'da bu, o yapacağını yapıyor, sağ olsun. Buraya gelmemesi daha iyi onun. Oralarda boş durmuyor çünkü. Şimdi Sayın Hocam diye yazmış. İnsanlar ya mümin ya kafir olarak ölür. Müminun suresi 99 100. ayetlerini siz açıklarken günahkar müminlerin geriye dönmek istediklerini söylediniz. Burada Cevat Hoca yanlış anlamış. Tamam, sağ ol. Biz öyle demedik. Yani ayet de öyle değil. Müminun suresindeki o ayetler tamamen kafirlerle ilgilidir. Müminlerle ilgili olan Münafıkun suresinin son ayeti. Şimdi halbuki bu ayetler Araf 37, Enfal 50, Enam 93, Nahil 28 numaralı ayetlerle beraber okuduğumuzda geriye dönmek isteyenlerin kafirler veya müşrikler olduğunu anlıyoruz. Neyse, bunu Cevat Hoca yanlış anlamış. Yani bizim öyle bir şey söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla o şeylere gerek yok. İman edenlerin melekler canlarını almaya geldikleri zaman aralarındaki geçen konuşmayı Nahil 32 Fussilet 30, Yasin 26 numaralı ayetleri görüyoruz. Tamam. Bir de insanların kabirde sual edildiği veya kabir azabına uğradığı ifade ediliyor. Ahiret ve berzah alemiyle ilgili bildiğiniz gibi ancak Allah bilir. Bir de bu hayatı yaşayanlar bilir. Dünyada bu ölüm hayatını yaşayıp ölümlü hayatı demek istiyor herhalde. Tekrar dirilenler veya uyananlar bir gün veya bir yarım gün kaldıklarını ifade ediyorlar. Bakara 259, Keyif 19 numaralı ayetlerde. Doğru. Mahşer gününde dirilenler ise bu da ayet numaralarını vermiş. Aynı şeyi söylüyorlar. O da doğru. Cenab-ı Hak bize bu hayatı yaşayan insanların lisanı ile bir saat bir saat tarım gün veya bir gün. Bir saat herhalde yarım demek istedim. Yarım gün veya bir gün veya bir gece kaldıklarını Nacia Suresi 46 numaralı ayette bir gece veya bir kuşluk vakti kadar kaldıklarını söylüyorlar. Yasin Suresi'nde vay bizim halimizde uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği gündür. Peygamberler doğru söylemişlerdir diyerek hayattayken peygamberlerin söylediklerini hatırlayan ve uykudan uyandığını bilen kabir sualinden, kabir azabından hiç bahsetmemeleri böyle bir şey olmadığını ifade etmez mi? Bu ayeti açıklarsanız memnun olacağım demiş. Hızlı okudum çünkü yavaş yavaş açıklama yapmak için. Şimdi falan ayet filan ayet açın dediğimiz zaman iyi anlaşılmıyor. Onun için en iyisi böyle konuşayım. Ama yine bir iki tane ayet okuyacağız tabii. Yok, bu cemaate de cevap veriyoruz bak. Başkalarına da veriyoruz. O itiraz reddedilmiştir. Buradaki cemaate de cevap veriyoruz. Şimdi Cevat Hoca gibi bunlar da soru sordular mı cevap veriyoruz. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde kabir azabı var biliyorsunuz. Şimdi eğer bir hadisi şerif yani Peygamberimizin ağzından çıkmışsa mutlaka o hadiste ilgili bir ayet Kur'an-ı Kerim'de vardır. O kesin. Yani Peygamberimiz Kur'an'da olanı zaten bize açıklar. Ha biz onu bulamamış olabiliriz. O ayet-i kerimeyi bulamamış olabiliriz. Ama dikkatle takip ettiğiniz zaman bir gün bulursunuz. Tabi bunu bulacak olanlar da bu işin uzmanlarıdır. Herkes bulamayabilir. Şimdi kafirlerle ilgili olarak Müminun suresinin 100. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. 99. ayet değil mi? 99. Hatta izâ câe ahadahumul mavtu kâle rabbir ci'ûn. Onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman der ki ya Rabbi beni geri çeviriniz. Çevir demiyor, çeviriniz. Birdenbire çok saygılı hale geliyor. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Belki terk ettiğim yerde, yani dünyada güzel bir iş yaparım diyor. Niye bunu söylüyor kafir? Demek ki işlerin hoş olmadığını anlamış. Bunu söyleyen onun ruhu, vücut ölmüş. Nereden anlıyoruz? Ayetten. Çünkü ölüm geldiği zaman böyle diyecektir diyor. Ölen ruhlar nereye gidiyordu? Allah tarafından alınıyor ve geriye tekrar gönderilmiyordu değil mi? وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Bunların arkalarında bir engel vardır. Tekrar dünyaya dönemezler. Ne zamana kadar? Yeniden dirilecekleri güne kadar. Demek ki vücut henüz ölmüş, yeniden dirilmemiş. Bizim kabir azabı dediğimiz kesit de bu arada olmuyor mu zaten? Ölüm ve yeniden diriliş arası. Öyle değil mi? Ha, işte bak Allah ayetinde öyle diyor. Beni geri çeviriniz de güzel şeyler yapalım diyor. Peki müminler geri çeviriniz diyor mu acaba? Onlardan da diyen var. Ama hepsi değil. Hepsi değil. Bak şimdi ona da Münafıkun suresi hemen aynı sayfanın sağına bakacağız. Yani Kur'an-ı Kerim bugün okuduğumuz yerde şimdi Allah-u Teala bakın 9. ayette müminlere hitap ediyor. Öbürü kafirlerdi. Bunu müminler. Ya eyyühellezine amenu müminler la tulhukum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız ve evladınız sizi Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan engellemesin. Allah'ı anmaktan engellemesin ya da ibadetten engellemesin. فَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bunu kim yaparsa zarar eder. Onlar kaybederler. Zarara uğrarlar. فَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimden de harcayın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce. فَيَقُولَ رَبِّ Şöyle demek zorunda kalmasın. Rabbi Ya Rabbi, şimdi ölüm gelip çatıyor. Bu mümin. Ama Allah'a karşı vazifelerinde kusur yapmış. Ne diyecek? Rabbi, öbürü de Rabbi diyor. Levle ahkarteni ila ecelin karib. Bana birazcık müsaade etsen ya Rabbi diyor. Öbürü tam müsaade istiyor. Kafir değil mi? Rabbi ricuun diyor. Ya Rabbi beni geri çevir diyor. Terk ettiğim dünyada belki güzel bir şey yaparım diyor. Ama bu mümin öyle demiyor. Ya Rabbi bana biraz şöyle azıcık müsaade versen, şöyle bir gidip gelsen. Kısa. Levle ahkarteni ila ecelin karit. Kısa bir süre bana müsaade etsen de fe asfaddaka. Zaten 3-5 kuruşum var onu sadaka versem. Artık o senin değil ki artık o mirasçıların. Sana şey vermezler. Zaten gidemezsin de. Fe asfaddaka sadaka versem ve ekum mine salihin ve iyilerden olsun. Bu da müminin sözü. E peki bakın şeyin sözüne rastlamadık. Yani vazifelerini yapmış olan onlar son derece rahat. Dünyanın sıkıntısından kurtulmuş. Saniye geri gelsin ki. Bu nerede oluyor? Bu da kabir dediğimiz alemde oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bu alemle ilgili bize bilgiler veriyor. Şimdi bunlar orada bir rahatsızlık duymasalar Ya Rabbi geri gidip de iyilerden olayım der mi? Der mi? Ya da öbürü geri gideyim de terk ettiğim dünyada iyi bir insan haline geleyim der mi? Demek ki gördükleri bir takım sıkıntılar var. Ha şimdi ölüm uyku gibi. Bunu Kur'an-ı Kerim bize birçok ayetinde söylüyor. Cevat Hoca'nın da isabetle şey yaptığı gibi. Uyku gibi. Uyku sırasında insanlar çok kötü rüyalar da görürler. Değil mi? Uyandığınız zaman ya çok şükür şeymiş. Rüyaymış dersin. Bir de şu vardır. Sabaha doğru da hastalar bile, ızdırap çeken hastalar bile rahatlar. Allah'a şükür sabaha doğru biraz rahatlık. Hatta sıkıntılı olursunuz akşamdan yatarsınız. Gece hiç uyku tutmadı ama sabaha doğru biraz uyumuşum dersiniz değil mi? Madem Allah-u Teala bunu uykuya benzetiyor o zaman ondan sonra da birisi kaldırdığı zaman ya kardeşim zaten uyuyamamıştım bir de beni uyandırdın denir değil mi? Şimdi Allah-u Teala ahiretten yeniden kalkışla ilgili diyor ki bunu anlatmamın sebebi şu Allah ölümü uykuya benzetiyor. Öyleyse ancak öyle anlayabiliriz. Başka anlayamayız ki. Değil mi? Yok değil. Başka nasıl anlarız? Şimdi diyor ki ve nufika fi sure üflendi. Yani kalk borusu çalındı ahirette. Fe izâhum minel ecdâti ilâ rabbihim yensilûn. Bakarsın ki kabirlerinden kalkmış Allah'ın dedikleri yöne doğru hızla gidiyorlar. Şimdi zaten zor bir gece geçirmişler. Şimdi sabaha doğru birazcık rahat etmişler. Bir defa kaldırılmış. Men ba'atena min marqalu men ba'atena min marqadina. Biz uykumuzdan kim kaldırdı diyeceklerdir. Hâzâ mâ ba'adar rahman ve sadakal mursul. Bu Rahman'ın söz verdiği gün ve peygamberlerin haklı olduğu gündür diye cevap verilecektir. Şimdi ebedi ahirette dünyayı kıyaslarsanız tabii ki çok kısa olur yani. Çok kısa bir zaman olur. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabir azabı ile ilgili hadislerinin yeri ortaya çıkıyor. O hadisler içerisinde uydurmalar olabilir elbette. O işin bir başka faslı. Bu sorulara cevap şey yapmayacağım. Evet. Üzüntü ve sıkıntıların giderilmesi veya bir maksudun hasıl olması için Peygamber Efendimiz'e 4444 defa Salat-ı Tefriciye okunur. Bu uydurma bir şeydir. Salat-ı Tefriciye'nin kendi de uydurmadır. 4444'ü de uydurmadır. Efendim, bunun ile Rabbin duaları da kabul edeceği ve biiznillah niyet edilen şeyin olacağına inanılıyor. Uydurma şey artık. Nasıl? Yalanın sınırı yok. İstediğini söyleyebilirsin. Bunu açıklarken de anahtar kilit ilişkisini örnek göstererek bazı sayıların ve zikirlerin Allah'ın gizli hazinelerini açtığı dile getiriyor. Buna hepsi saçma sapan şeyler. Bana çok salavat getiriniz. Mealindeki hadis-i şeriflerden de başka bir hadis bulamadım. Tamam, bunu soran iyi bakmış. Bu uydurma. Tamamen uydurma. Zaten manasını okursanız öyle salavatlı olmaz. Bazı doğru cümleleri var ama şimdi vakit daraldığı için şey yapmayacağım. Yani bu 4444 defa milleti meşgul etmeye gerek yok. Bir de bazıları da birbirlerini ısmarlıyor. Bak ha, gönlüm kalır ha, oku falan. Kalsın, ne yapayım? Akıl ile nakil çatışır mı? Çatışırsa neyi esas almalıyız? Akılla nakil çatışmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani akılla nakil dediğimiz Kur'an ve sünnettir. Çatışırsa ne olur? Şimdi az önce bir ayetin mealini okuduk. Demek ki bir hata var, bir yanlışlık var. Ya aklında bir yanlışlık vardır ya orada bir yanlışlık vardır. Uğraşacaksın, düzelteceksin, o kadar. Çatışma olmaz, mümkün değil. Mümkün değil. Okullarda öğretilen tarihi çağlar ilk çağ, yontma taş devri, cilalı taş devri, Kur'an-ı Kerim'deki çağlar ilk çağ, Hazreti Adem, ortacı Hazreti Musa, son çağ Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ben tarihçilikten fazla anlamam da, okulda okurken en düşük notu oradan alırdım zaten. Şimdi, ama şimdi tarihin çok önemli olduğunu anladım, keşke o zaman anlasaydım, o ayrı bir konu. Şimdi, bu çağlar, tabi bilirsiniz yani tarihçilerin elinde malzeme çok az. Bir tane, işte şimdi daha yeni, Bodrum'da bir müzeye yazılan bir yazı ile ilgili çıkan tartışmaları biliyoruz. Birisi 500 yıllık yazı dedi, sonra 13 yıllık çıktı. Şimdi tutar bir yerde bir şekil üzerine bakarsınız, koskoca kitaplar yazmış. O da küçücük bir şekil vardır, diğeri hayaldir. Ona bir tane taştan yontma bir şey görür. Bugün de tarihçilerin falan devir diye anlattıklarını bugün giden dolaşın dünyayı birçok yerde bulursunuz. Ha, yorumları doğru mu değil mi onu Allah bilir. Ben o işi anlamam. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ondan anlarım işte. Onu söyleyeyim. Adem aleyhisselam ilk insandır. Öyle ilk insan kaba saba bir insan değil. Öyle hiçbir şeyden haberi olan insan değil. İlk insan, öğretmeni Allah olan insandır. Ve çok iyi eğitilmiştir. Her toplum Allah'ın peygamberiyle eğitilmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi ilk insanlardan. Öyle bir gemi ki dağlar gibi dalgalar arasında gidiyor. insanları ve her canlıdan bir çifti barındırıyor. Bunların yiyecekleri, bakımı, şusu, busu. Bu akıl almaz büyüklükte bir gemi. Öyle gemi yapabilmek çok ileri teknolojiyi gerektirmiyor mu? Tabii Adem Aleyhisselam'ın çocuğu yapar. Çünkü Adem Aleyhisselam'a Allah bütün eşyanın bilgisini öğretmiş. Ve alleme Ademel esmâe kullehâ. Allah Adem'e tüm isimleri öğretti. Kur'an-ı Kerim esaslı hareket ederseniz ilk insan hiç öyle şey değil. En kültürlü öğretmeni Allah olan insandır. O zaman yapılacak şey nedir? Tarihi de Müslümanları ele alıp yeniden oluşturmalıdır. Bu bilsin ondan sonra. Tamam. Benim dediğimi demiş bu soruyu soran kişi zaten. Kıyamet esnasında ölenler hemen dirileceği için kabir azabı konusunda Hazreti Adem Aleyhisselam döneminden o güne kadar ölenlerin torpilli sayılırlar mı? Allah'ın adalet sıfatı açısından durum nedir? Hiçbir şey olmaz çünkü ölen insan geçen zamanın farkında değildir ki. Yani şimdi siz akşam yatıp sabah kalkarsınız. Ben köydeyken çocuklukta birkaç arkadaş toplaştık. İşte kendi aramızda böyle bir oyun oynadık. Biz de bir oğlak kestik. Etini pişirdik, yedik sabaha kadar. Sabahleyin gelmişim, evde uyumuşum. Annem de beni uyandırmamış. Uyandım, kalktım. Şimdi akşam güneş batıyormuş, ben doğuyor zannettim. Şimdi indim. Evden biraz aşağıya doğru baktım ki davar geliyor. Etrafa sordum. Ne oldu dedim. Acaba bir yanlışlık mı var? Niye bu saatte geliyor? Herkes şaşırdı. Meğer normal saatmiş. Ben sabah zannediyorum. Halbuki akşammış. Şimdi uyuyan insan zamanın farkına varamaz. Dolayısıyla ister Adem Aleyhisselam zaman ölsün, ister en son ölsün. Zaman bakımından ikisi birbirine eşit. Hiçbir şey olmaz. Kabir azabında da Allah-u Teala herhalde birine verdiği cezayı diğerinden fazla yapmaz. Zaten ondan sonraki süre var. Yani o Allah-u Teala adil olduğuna göre o problem yok. Şimdi burada bir şey sormuş bir kardeşimiz. Onun cevabını verelim. Vakit doldu ama o önemli. Mümin suresi 46. ayet. Yok o ayet. O ayet kerime şeye delil gösterilir. Kabir azabına. Ve o da kimseyi tatmin etmez tabii. 40. sureydi değil mi? Evet. 473. sayfa. Bu ayet kabir azabına delil gösterilir. Tabi bu ayet kimseyi tatmin etmez bu konuda. Neden? Bakın size okuyayım. Bu şeyle ilgili anlatılıyor. Bu şey Firavun'la alakalı. Bu imanını gizleyen mümin bir kişinin Firavun karşısındaki konuşmasından bahsediyor. Firavun ailesinden bir kişi. Ve en sonunda tabii onların baskısından Cenab-ı Hak onu koruduğunu da belirtiyor. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِ مَا مَكَرُوا. Demek adama bir tuzak kurmuşlar. Allah onu korumuş. فَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنَ سُوَ الْعَذَابِ. Firavun ailesine çok kötü bir azap geldi. Şimdi bu azap ne? اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ. Şimdi burada Firavun azabı ailesinin öldüğünden bahsediliyor. Bak tekrar baştan anlatayım. Firavun ailesinden mümin bir insan. Musa Aleyhisselam'a yapacakları kötülükler karşısında kalkıyor, uzunca bir konuşma yapıyor. Vakit daraldığı için şey yapmıyorum. Siz daha bakarsınız daha sonra. Sonra tabii bunlar rahatsız oluyorlar. aileden birisinin kalkıp da Musa'yı savunmasından ve buna bir tuzak kuruyorlar. Allah o tuzaktan bunları kurtarıyor. Ve Firavun ailesini de ağır bir azap altında bırakıyor. Öldükleri manası var mı bunda? Yok. Ha. Ennâru yu'rabûne aleyhâ gudûven ve aşiyâ. Sabah akşam üstlerine ateş arz edilecektir. Ateşe arz edilecektir. Bunu şöyle anlayabiliriz pekala. Akşam olacak, hiçbir şey yapamadıkları için kendilerine ateşler basacaktır. Sabah olacak, gene öyle. Hele sıkıntı içerisinde olanlar bunu çok iyi bilir. Akşam olur bir problem halledememişsiniz, gece uyku tutmaz. Sabah olur işe gitmek istemezsiniz. Öyle değil mi? İşte akşam sabah bir ateş basar bunları. Ve yevme tekûmus sa'a, kıyamet günü ise edhilû âle firavne eşedden azab, Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun. Şimdi bu ayeti kabir azabına delil getirdikleri için bu kimseyi tatmin etmiyor. Ama benim size söylediğim ayetleri kabir azabına delil getiren hiç kimseyi bugüne kadar görmedim. Olabilir. Ama ayetler çok açıktı değil mi? Yani sizi baskı altına bırakmış olmayayım. Yani bana evet demek zorunda değilsiniz. Yani bana açık geldi en azından. Peki böylece dersimizi bitirmiş olalım. Bu sıcak Haziran akşamı Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.